Kapitola. Quebec, Roy A. Rhodes, narozen roku 1917 v Oiltonu v Oklahomě, štábní rotmistr v americkém ministerstvu války, dříve zaměstnán u štábu vojenského ataše Spojených států v naší zemi, kde pracoval jako garážmistr amerického velvyslanectví. Zaregistrovali jsme ho v lednu 1952. V červenci 1953 odjel ze země. Získali jsme ho pomocí kompromitujícího materiálu, ale je vázán také tím, že podepsal stvrzenky na příjem jistých částek a předal vlastnoručně psané zprávy. Předtím, než byl přidělen velvyslanectví, prošel na ministerstvu výcvikem v kódovací technice, nebyl však na velvyslanectví zaměstnán v takové funkci, aby mohl tyto znalosti využít. Když opustil naši zemi, dostal se do zpravodajské školy vojenské protišpionážní služby v St. Louis v Kalifornii. Tam se měl vyučit mechanikem šifrovacích strojů. Prohlásil, že je ochoten za každých okolností pracovat pro nás buď ve Spojených státech, nebo v kterékoliv jiné zemi. Smluvili jsme s ním, že pošle na adresu našeho velvyslanectví jisté dopisy, ale nedostali jsme celý minulý rok žádné. Nedávno jsme se dozvěděli, že Quebec žije nyní v Red Banku v New Jersey, kde se stal majitelem 3 garáží. O provoz se stará jeho manželka. Není nám známo, jaké má nyní Rhodes zaměstnání. Jeho otec Mr. Dvojtev. A. Rhodes žije ve Spojených státech. Bratr Roye A. Rhodes je rovněž ve Spojených státech a pracuje jako inženýr v atomovém výzkumném středisku v Camp Georgia společně se svým otcem a švagrem. Pan Frederick E. Webb dočetl, vytáhl z aktovky několik značně zvětšených fotografií a předložil je porotcům. Je na nich šroub v nadpřirozené velikosti. Nejdřív celý, pak rozpůlený, nakonec vedle něj leží kousek něčeho černého, co vypadá jako lesklý papír. Agent Frederick E. Webb je specialistou washingtonské centrály FBI na rukopis a strojopis a představil se soudu jako soudní znalec. Přečetl porotcům a posluchačům v soudní síni kompromitující text z mikrofilmu snad jen proto, že zprávu technicky zpracovával. Mikrofilm našli při domovní prohlídce v Haihanenově bytě v Peekskills. Byl ukryt v dutém šroubu. Svědek Haihanen přiznal ve výpovědi před soudem, že dostal za úkol vyhledat štábního rotmistra Rhodese, proto mu poslali mikrofilm s jeho daty, ale jako většinu ostatních, ani tento úkol nesplnil. Nepodařilo se mu Rhodese najít. Seržant se objevil před soudem jako svědek v pondělí 21. října a hned po prvních slovech se stal středem pozornosti tisku. Titulky napovídaly senzaci, připravovaly půdu pro mimořádně závažné sdělení, konečně na stupínku svědků stojí voják americké armády a dokonce vyškolený zpravodajec, tedy odborník, který bude mít jistě co říci k piklům sovětských rozvědčíků. Pár šikovných titulků připravilo čtenáře na senzaci a vystoupení seržanta Rhodese se očekávalo s napětím už také proto, že ještě před výslechem proskočily zprávy. Rhodes je ve skutečnosti americkým agentem a tak vlastně protihráčem plukovníka Abela. Obhájce Donovan cituje jeden z časopisů, v němž stálo, nemůžeme sice tuto teorii ničím doložit, ale pozorovatelé při procesu jsou vesměs toho mínění, že se ze seržanta Rhodese vyklube během přelíčení kontrašpion, který tahal Rusy za nos. Stojí rozkročen jako kovboj z filmu, má velké červené uši, tváří se chlapsky. Odpovídá jako voják, chová se jako voják, je trochu hromotlucký a chvílemi vypadá jako kluk, kterého přistihli na švestce. Od 15 let je na vojně a má za sebou lecos, než se stal štábním rotmistrem u dálkové spojovací služby. Jenže teď je v civilu a zřejmě z nezvyku si každou chvíli popotahuje kravatu. Nevypadá nesympaticky jako Haihanen, i když se později ukáže, že s ním má hodně společného. Narodil se 11. března 1917 v Royaltonu v Oklahomě, tedy nikoliv v Oiltonu, jak napovídala informace z mikrofilmu. Jeho otec Dwight A. Rhodes žil s ním a jeho třemi sestrami v roce 1955 v Howardu ve státě Colorado, nedaleko města Salida. Jeho sestra Arlena se provdala za jakéhosi Brovna a žije v Radiu v Coloradu. Štábní rotmistr sloužil ve Fort Monmouthu v New Jersey, v Eatontownu nedaleko Red Banku a v posádce ve Fort Huachuca v Arizoně. 22. května 1951 se odtud dostal do Moskvy. Hezky dlouhý skok přes půl světa, ale žádná velká kariéra, i když ho vlastně odveleli nahoru k diplomatické službě. Stal se garážmistrem na moskevském velvyslanectví. Moskva není New York ani Paříž ani střeštěné Las Vegas. Nejsou tu ani armádní tančírny, ani striptýzová povyražení, naopak jde o službu na předsunuté pozici, aspoň tak si to seržant Rhodes představuje, a když je konečně na místě a začne se mu stýskat po kumpánech a snad také po rodině, hledá ztracené sebevědomí v láhvi whisky a pomáhá si vodkou, která je zde levná a zaručeně pravá. Páni z velvyslanectví se s ním pochopitelně moc nebaví, kde jinde by měli platit plůtky mezi šaržemi než mezi diplomaty. Kamarády nemá, jenom ty dva ruské mechaniky, kteří pracují v garáži velvyslanectví. Jenže Ivan a Vasilij umějí jen pár slov anglicky a on se rusky nenaučí ani do nejdelší smrti. A tak se ze zoufalství nad osamocením pokouší dostat do Moskvy rodinu. Napíše domů pro manželku a pro dceru a požádá o víza. Před vánočními svátky dostane zprávu, že mohou přijet. Seržant Rhodes je zvyklý zapíjet daleko menší události a tak si tentokrát přihne na úspěch a z radosti, že už nebude sám. Pak jde dolů do garáže, v ruce nedopitou láhev. Za polední přestávky jsem si odskočil k chlapům od námořního útvaru. Něco jsme spolu vypili. Vlastně jsem toho vypil dost, než jsem se vrátil do garáže. Tam byli ti dva rusové automechanici, co u mě dělali. Když se dověděli, co vlastně oslavuju, tak hned, že se to musí řádně zapít. Tak jsme si připíjeli celé odpoledne. Někdy kolem 15:30, nebo byly možná už 16:00, se objevila přítelkyně mladšího mechanika, zajela s vozem až před garáže, že ho vezme sebou, jestli už má padla. Měli jsme ve flašce ještě trochu vodky, nestačili jsme všechno vypít za odpoledne, a tak jsem řekl, proč ji nevezmeš na chvíli dovnitř. Přišla a nebyla sama. Měla s sebou ještě kamarádku. Nikdy předtím jsem ji neviděl. Vypili jsme zbytek vodky a někoho najednou napadlo, já si už za boha nemůžu vzpomenout koho, že se půjdeme společně navečeřet. Kdo ví, jestli jsem to vlastně nenavrhl já sám. Já si teďka už vůbec nemůžu vzpomenout na podrobnosti ani jak se všechno semlelo, ale vím, že jsme jeli jeho vozem a měli jsme obě dívky s sebou a myslím, že jsme jeli k jeho bytu. Nešel jsem dovnitř. Ani nevím, co to bylo za budovu. Mohl být pryč asi tak 15 nebo 20 minut. Umyl se, převlékl, přišel zpátky a sedl si do vozu a jeli jsme, teda my čtyři, do jednoho moskevského hotelu a tam jsme to roztočili až dlouho do noci. Já si vzpomínám, jedině jak jsem tancoval a pil a seděl. Nemám ani ponětí, že bych šel z hotelu pryč. Čert ví, asi jsem musel spadnout pod stůl a oni mě vynesli. Já jen vím, že jsem se příštího rána probudil s tím děvčetem v pokoji, co jsem si myslel, že je to její pokoj, a leželi jsme spolu v posteli. Seržant Rhodes se tenkrát ráno zřejmě odporoučil, řekl, že ho moc těšilo a vrátil se do své garáže. Bylo už hezky pozdě a oba mechanici dávno normálně pracovali. Jistě řekli seržantovi pár siláckých slov o včerejší proflámované noci, jak už to mezi muži bývá, jeden pochválil druhého za nevídané bohatýrské kousky s flaškou a pak si vyměnili zkušenosti na léčení kocoviny. Život běžel dál, jako by se nic nestalo a seržant Rhodes se už jistě nemohl dočkat, až políbí manželku a přivítá se s dcerkou. Jako na pečlivě připravené scéně zazvoní v garážích za 5:12, přesně řečeno pár dní před příjezdem paní Rhodesové, telefon, ozve se milý, leč poněkud posmutnělý dívčí hlas, seržant Rhodes se usměje, ale hned zase zvážní. Dívka, s kterou se tenkrát vyspal a od té doby ji neviděl, ani o ní neslyšel, by se s ním znovu ráda sešla tečka, tak se oholil, hezky se oblékl a šel. Bůh ví, co si myslel o sobě a o ní a také o manželce. Snad mu zalichotil zájem tak hezké dívky. Sešli se v metru a vyšli do ulic. Chvíli se procházeli. Dívka byla proti tehdejší noci vyloženě smutná, stále se na něj po očku dívala, jako by ho potají pozorovala a najednou se mu svěřila. Jsem v jiném stavu. To není možné, zvolal automaticky. Ne, vím to určitě a vím taky, že je to s tebou. To sdělení ho nemohlo příliš rozveselit. Také se tvářil jako kakabus. A teprve se zasmušil, když se dívka najednou zastavila, protože potkala dva muže. Přišli blíž, pozdravili, představili se a stiskli mu ruku. Jeden z nich, údajně bratr té nešťastné, dovedl anglicky sotva pozdravit, za to druhý mluvil plynně a dokonce s pravým americkým akcentem. Jmenoval se Bob Day nebo Bob Smith, štábní rotmistr Rhodes si později nemohl na jeho jméno vzpomenout. I když se s ním ještě sešel tečka, podle Rhodesovy výpovědi před soudem se nezdá, že došlo k bouřlivé scéně, jak by se dalo čekat. Bratr dívky se nerozčiloval, hromotlucký Bob Day mu také nevyhrožoval. Jenom mu připomněli pár podrobností, každým dnem se objeví Rhodesova manželka a to by pak mohl z maličkosti vyrůst malér jako dům a také by se o té nepříjemnosti neměl. Dovědět jeho šéf, pan vojenský ataše, tak velkou ostudu by mu zaručeně neodpustil. Zachovejme naprostou hodnověrnost další scény, přehrajme si ji doslova ze soudního protokolu. Tompkins, dobrá, setkal jste se tedy s oněmi dvěma muži, ale co jste dělal potom? Prosím, bez podrobností o tom, co jste si říkali, vypravujte jen, co jste dělal. Rhodes, šli jsme do nějakého domu. Myslím, že to byl právě ten pokoj, v němž jsem se probudil tenkrát po flámu. Tompkins, šli jste dovnitř všichni tři. Rhodes, oba muži a já, sire. Ta dívka zůstala venku. Tompkins, vzpomínáte si snad, co dělala? Rhodes, procházela se zatím po hale a my jsme šli nahoru. Tompkins, setkal jste se s ní ještě? Rhodes, ne, nikdy. Tompkins, Bob Smith, nebo člověk, kterého jste pokládal za Boba Smise, ten druhý muž a vy jste tedy vešli do pokoje. Vypravujte nám, prosím, co se pak stalo. Bavili jste se? Rhodes, bavili jsme se. Tompkins, jak dlouho? Rhodes, možná 2 hodiny, možná trochu déle. Tompkins, pak jste odešli. Rhodes, ano, prosím. Tompkins, kam jste šel? Rhodes, nevím to určitě, ale myslím, že jsem šel pěšky na vyslanectví. Tompkins, viděl jste někoho z těch dvou ještě později? Rhodes, ano, toho, který si říkal Bob Day. Setkal jsem se s ním asi tak za 3 dny. Tompkins, můžete nám říci, co jste dělal v přítomnosti toho Boba Smise? Rhodes, při tom setkání. To už si nevzpomínám. Tenkrát jsem seděl, pil jsem, ale co se skutečně dělo, to už nevím. Nemůžu si vzpomenout. Tompkins, můžete se aspoň upamatovat, kde to bylo? Rhodes, v jednom hotelu. Ale jméno už taky nevím. Rhodes byl voják, měl dlouholetou praxi, prodělal důkladné zpravodajské školení, dobře věděl, co je zpravodajská služba a přece ho ani ve snu nenapadlo, aby se pokusil dostat jednoduchým způsobem z nepříjemné situace, prostě, aby šel k šéfovi a všechno mu řekl. Nabízí se jediný závěr, neudělal to proto, že chtěl spolupracovat, že stál o peníze, že si od styku s Bobem Dayem a těmi ostatními něco sliboval. Hned poté se s nimi dohodl. Bude jim dodávat zprávy a oni mu za ně dobře zaplatí. Při výslechu před soudem vyšly najevo podrobnosti úmluvy. Štábní rotmistr Rhodes neměl přístup ke skutečně tajným, vojenským nebo strategickým zprávám. Ale jeho partnerům zřejmě stačilo, když jim vyprávěl, co se povídá v kuloárech velvyslanectví, když se mohli dovědět detaily o soukromém životě některých členů amerického diplomatického sboru. Moc nevěděl, ale zkušený odborník dovede poskládat i z nepatrných střípků zajímavou mozaiku. Rekonstrukci dalšího vývoje případu Rhodes nelze označit za naprosto objektivní, i když může být pravdivá. Vychází totiž jedině z toho, co prozradil o své vyzvěračské činnosti Rhodes sám. Nikdo neměl možnost ověřit si jeho výpovědi, nikdy se nepodařilo vyslechnout protisvědka. Možná, že mluvil pravdu, ale spíš chránil vlastní kůži, protože už dobře věděl, že vojenští soudci čekají, jen až přijde na Rhodese řada. Zatím ještě hraje roli svědka, nezatkli ho, má jenom domácí vězení, chodí v civilním obleku a nikdo ho nesmí oslovit pane seržante. Jakmile dozní gong za případem plukovníka Abela, půjde Rhodes před vojenský soud. Spolupracoval prý s Rusy sice pravidelně, ale moc jim toho neřekl. Scházel se obyčejně v neznámém soukromém bytě s několika muži, ale vždycky byl mezi nimi také jeho známý Bob Day. Chvíli se bavili, kouřili a popíjeli, on jim pověděl pár drbů, které nazbíral za poslední týden, prozradil jsem tam nějakou intimnost na pány, referoval něco málo o osobních slabostech personálu a předával zprávy privátního ladění, kdo se s kým údajně vyspal. Za informace dostal zaplaceno. Později prohlásil, že mu dali celkem asi $3000. Vyšlo najevo, že to musela být značně vyšší částka. Z platu, který dostával jako štábní rotmistr, by si byl sotva mohl ušetřit $19,000, které měl na kontě, když navíc dobrou polovinu platu propil a utratil na flámech. A tak se nabízí závěr, že podle známého receptu neřekl zdaleka všechno a pracovníci FBI s tím souhlasili. Rhodes se celá léta školil jako voják z povolání. V Aberdeenu ve státě Maryland, ve Fort Belvoiru ve státě Virginia a v Pentagonu, kde se mu dostalo speciálního výcviku v šifrační technice. O všech těchto institucích referoval za peníze. Prodal kdejakou nepatrnou informaci, na kterou si mohl vzpomenout, jen když za ní něco bylo. Vozil některé pány z velvyslanectví a jsem tam zaslechl ve voze úryvky rozhovorů. Domýšlel z nich zprávy. Vezl leteckého ataše za Moskvu a za pár dní už referoval, jak pan vojenský přidělenec v civilu fotografoval továrnu na dálkově řízené střely a hned za zradu inkasoval peníze. Z jeho strany je nevysvětlitelné, že příjem každé částky podepsal na zvláštní stvrzence. Tak vznikla řada kompromitujících dokladů, které pro něho nutně znamenaly věčnou hrozbu. Podle toho, jak líčil Rhodes v setkání s údajnými sovětskými rozvědčíky, šlo o příjemné pánské dýchánky, při kterých se trochu povídalo, hodně pilo, sem tam se celá parta pustila do hlučného řádění a občas se v příběhu myhla také svůdná žena. Rhodes chodil na mejdany, pobavil se, popil a ještě dostal zaplaceno. Měl pocit, že provozuje náramně výnosný biznis. Donovan, pane Rhodesi, včera jste vypověděl, že jste se poprvé sešel s oním ruským děvčetem těsně předtím, než jste přivítal v Rusku manželku a dceru. Bylo to tak. Rhodes, pokud si vzpomínám, ano. Donovan, je pravda, že jste se zúčastnil už dlouho po příjezdu vaší rodiny do Moskvy oslavy v jednom moskevském hotelu, při níž byli přítomni sovětští úředníci. Rhodes, to je pravda. Donovan, přiznáváte tedy, že jste se ocitl téhož večera v posteli s jakousi jinou dívkou? Rhodes, byl jsem s ní sám, ale nemohu si vzpomenout, že bych s ní byl v posteli. Donovan, pomohlo by vaší paměti, kdybych vám přečetl vaši výpověď, kterou jste 2. července 1957 sám podepsal a předal FBI. Prohlásil jste, při tomto mejdanu v hotelovém pokoji se hodně jedlo a pilo a já jsem začal být opilý. Vzpomínám si, že někdo přišel dovnitř s dívkou a já jsem se s ní pak bavil. Byl jsem už moc pod párou a tak si nepamatuju podrobnosti, ale vím, že později odešli všichni z pokoje a já jsem pak ležel s tou dívkou v posteli. Rhodes, ano, myslím, že to souhlasí. Donovan, bylo to v době, kdy už byla vaše manželka a dcera v Moskvě. Rhodes, ano. Donovan, pil jste alkoholické nápoje i ve službě na americkém velvyslanectví. Rhodes, ano. Donovan, jaké? Rhodes, whisky, vodku, na co jsem měl zrovna chuť? Donovan, souhlasí tvrzení, že jste v době, kdy jste sloužil na americkém velvyslanectví, ale zejména poslední 2 měsíce, byl každý den opilý. Rhodes, myslím, že to souhlasí. Pak se dověděl, že ho chtějí přeložit. Měl se dostat na základnu Saint Louis Obispo v Kalifornii. Řekl to svým přátelům. Samozřejmě, že neměli nic proti příležitosti, vždyť Rhodes může být na novém místě ve Spojených státech dvojnásob užitečný. Při předběžných výsleších ani později u soudu se nepodařilo prokázat, zda měl štábní rotmistr americké armády, vedený pod krycím jménem Quebec, úmysl pokračovat ve své činnosti i na novém působišti, nebo jestli v ní skutečně pokračoval. Přiznal však, že si smluvil s moskevskými přáteli způsob, jak se dostat do kontaktu se sovětskými rozvědčíky i ve Spojených státech. Štábní rotmistr Rhodes prý v Moskvě slíbil, že bude shromažďovat zajímavé zprávy a počká, až se u něj přihlásí spojka. Kdyby se ale náhodou stalo, že by se do roka nedostal do kontaktu se sovětským důvěrníkem, smluvili si signál. Rhodes prohlásil, že měl v takovém případě vystřihnout z New York Times článek kritizující sovětskou hospodářskou politiku, namalovat k němu otazník a poslat ho na danou adresu. Druhý a třetí týden měl udělat totéž a ve stejný den. Aniž by pak čekal na cokoliv, měl se čtvrtý týden dostavit ve stejný den do Mexico City, jít k předem určenému biografu, postavit se tam s lulkou v ústech a čekat. Spojka, která se s ním zde měla sejít, by ho požádala o oheň, Rhodes by neznámému půjčil krabičku zápalek, ten by si zapálil, přitom by zápalky vyměnil za jiné a v nich měla být zpráva s instrukcemi pro Rhodesovu další činnost s přesným popisem způsobu styku. Velice romantické vyprávění. Navíc nepravděpodobné. Podle Rhodesova prohlášení měl totiž poslat ony tři protisovětské články na washingtonskou adresu sovětského velvyslanectví. Je těžké uvěřit člověku, který je podobně jako Haihanen znám jako notorický opilec a labilní individuum, ochotné točit se po větru. Při procesu se dodatečně prokázalo, že si Rhodes skutečně našetřil skoro 20 tisíc dolarů, což je za tak krátkou dobu jistě značná částka a musela být ještě daleko větší při jeho známých výdajích za pití. Vyšlo však také najevo, že to nebyly honoráře za tajné zprávy. Štábní rotmistr americké armády se totiž mimo jiné neřesti zabýval také devizovými podvody a část této sumy si nahospodařil z kšeftů s devizami na černém trhu. Kdo ví, kolik času mu vlastně zbylo na údajnou špionážní činnost. Rhodes a Haihanen měli mnoho společných povahových rysů. A nebyly to zrovna nejhezčí lidské vlastnosti. Rhodes se dozví, že má odjet z Moskvy a začne pít, lépe řečeno, pokračuje v pití. Kdo ví, jestli z žalu nebo z radosti. Je v tak mizerném stavu, že se sotva drží na nohách. Přitom chodí do zaměstnání a vykonává svoji vojenskou i diplomatickou funkci. Snad si toho nikdo nevšimne, nebo už dávno mávli rukou nad člověkem, který stejně za pár neděl odjíždí zpět do států. Štábní rotmistr má však smůlu. Docela opilý jede vozem a havaruje. Sanitka, policie, shluk lidí, kteří dobře vidí, oči jde. Každý jiný by za takovou věc šel sedět. Rhodes ne. Buď proto, že patří k diplomatické službě, nebo proto, že mu to jeho přátelé, podle zásady něco za něco, na příslušných místech vyžehlili, anebo proto, že se dovedl ztratit dřív, než mu stačili udělat krevní zkoušku. Žádný z těchto závěrů není prokazatelný, ale jeden musí být pravdivý. Odjíždí s rodinou přes moře, usadí se v Saint Louis Obispo, slouží tam asi půl roku, pak ho velitel přeloží do jiných kasáren. Štábní rotmistr se stěhuje do Fort Monmouthu ve státě New Jersey a nikdo netuší, že se mezi důstojníky základny, vybavené poslední válečnou technikou a napěchovanou vojenskými tajemstvími, prochází vyzvědač. Rhodes prý začal sekat dobrotu, přestal vyzvídat, nenavázal s nikým spojení a plukovník Abel dostal proto rozkaz podívat se po užitečném seržantovi a zjistit, co s ním je. Příběh seržanta Rhodese pomalu končí a začíná historie o soudním důkazu zprávou Quebec. Dotaz dostal k vyřízení Haihanen. Měl se podívat, co je s agentem, proč se nehlásí. Pokusil se dostat Rhodesovi na stopu, byl však asi moc líný, nedodělal, co začal. Zjistil jen, že se Rhodes skutečně usadil v Red Banku v New Jersey a bydlí na náměstí Linden place číslo 5, ale není vlastníkem garáží a slouží zřejmě dál na vojně. Haihanen byl příliš liknavý agent, aby si toho zjistil o Rhodesovi trochu víc. Štábní rotmistr se mezitím stěhoval zpět ke své původní jednotce. Tentokrát do Fort Huachuca. Tam dosloužil a šel do civilu. 17. listopadu 1955 se stal z důležité šarže bezvýznamný civil. Štábní rotmistr umí řvát, postarat se o pořádek, chodit hezky zpříma, mít vždycky vyleštěné boty a přišité knoflíky a na kalhotech puky jako břitvy. Za to všechno je na vojně žolt a v civilu za to nedá nikdo ani pětník. Štábní rotmistr neumí sice nic, ale je někdo, civil Rhodes není nic, protože nic neumí. Pro civila jsou jen dvě možnosti, postavit se do řady nezaměstnaných, anebo znovu schovat nevědomost za uniformu. Rhodes se vrátil na vojnu. V Tak se stává v roce 1956 štábní rotmistr znovu štábním rotmistrem, zase se cítí jako ryba ve vodě, je znovu ve Fort Monmouthu, pracuje ve zpravodajském oddělení a nikomu ani nenapadne, že by snad nebyl pro takovou práci dost spolehlivý. Tak se špion potuluje mezi hromadami tajných zpráv až do roku 1957. Pak pro něho přišli dva páni, řekli, že jsou od FBI a vědí všechno. Rhodes se nikdy nesešel ani s plukovníkem Abelem, ani s Haihanenem. Potvrdil to při výslechu. Nemohl tedy fakticky svědčit ve věci, pro kterou stál před soudem plukovník Abel. Přesto vyprávěl pánům porotcům svůj životní osud. Proč? Aby nebyl Haihanen sám. Nebo aby dosvědčil, že se najdou na obou stranách lumpové a zrádci. Nemám ani ponětí, jak jsem se dostal do toho maléru. Snad proto, že jsem měl strach, nebo proto, že jsem byl pořád opilý, nebo snad proto, že mi nabídli víc peněz, než jsem měl kdy v životě v ruce, prohlásil seržant Rhodes asi na omluvu. Válečný soud ve Washingtonu ho odsoudil 21. února 1958 na 5 let nucených prací. Za uniformu americké armády se už také nesmí schovávat. Vyloučili ho z armády a nastěhovali do vězení Leavenworth. Obhájce plukovníka Abela James B. Donovan nazval Rhodese jediným vojákem americké armády v dějinách Spojených států, který se kdy klidně přiznal, že zradil vlast za peníze a o Haihanenovi prohlásil, že je mužem, který opovrhován Sovětským svazem i Spojenými státy sedí mezi dvěma židlemi a doufá v mírný rozsudek a proto se snaží zatáhnout do svého případu co nejvíc lidí a snaží se také maximálně využít všeho, co ví, co říkal svému případu v této fázi plukovník Abel. Seděl za stolkem v soudní síni, maloval si panáčky, byl až neuvěřitelně klidný, jen zcela výjimečně vzhlédl, jen málo kdy si udělal poznámku do bloku. Každý věděl, že nepromluví, všichni se smířili s jeho rozhodnutím, že nevystoupí po třech schodech na pódium svědků. Donovanovi se však přece jen v přestávce procesu svěřil s několika názory a Donovan je později publikoval ve svém záznamu. Haihanen tvrdil, že Abel označil Rhodese, když se o něm zmínil po přečtení zprávy označené Quebec, za vyzvěračskou naději, protože má jako voják možnost získávat cenné informace a protože jeho příbuzní pracují v klíčovém průmyslu, snad dokonce přímo při výrobě raket s atomovou hlavicí a zprávy z tohoto oboru jsou dvojnásob vítané. Abel se naštění smál. Je to nesmysl a pouhá hypotéza. Podle takové logiky mu mohou dokázat, že spolupracoval s šéfem FBI Overem nebo se státním sekretářem pro obranu USA a měli by zrovna tolik argumentů. 8.